वो बॉडीगार्ड दृष्टि को अंदर ले गया। दृष्टि तो देव को गोद में लिए हुए चुपचाप चल रही थी, उसे तो किसी बात का होश नहीं था। वही पैंथर गाड़ी में बैठा और जल्दी से राजपूत हवेली पहुंचा। वो बार बार घड़ी देख रहा था लेकिन फिर भी 10 मिनट लेट हो गया। पैंथर ने गाड़ी रोकी और भागता हुआ राजपूत हवेली के अंदर गया, लेकिन राजपूत हवेली के अंदर जाते ही उसकी आंखें खुले की खुली रह गई। पूर्वी बेसुध सी हवेली के बीचों बीच लेटी हुई थी और एक आदमी के हाथ में बेल्ट थी जिसने शायद पूर्वी को बेल्ट मारी थी। पूर्वी को इस हालत में देख पैंथर रणविजय सिंह राणा को देखकर गुर्राया तो रणविजय सिंह राणा ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, पहले ही कहा था 1 मिनट लेट हो गए तो पूर्वी को 1 बेल्ट लगेगी, अभी तो पूर्वी को सिर्फ 10 बेल्ट ही लगी है और तुम्हारा तो कलेजा फट गया। पैंथर की आंखों में खून उतर आया। पैंथर इस वक्त बहुत गुस्से में था। रणविजय सिंह ने पैंथर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको क्या लगता है कि तुम रणविजय सिंह राणा से जीत जाओगे? तुम्हें लगता है कि यह हवेली मैंने बस बातों बातों में हड़प ली? तुम्हें लगता है वंशिका जैसी औरत जो वरदान के नाम से ही सांस लेती है उस औरत से शादी करना आसान था? लेकिन मैंने करी, अपने घटियापन की वजह से मैंने सब कुछ जीत लिया और आज देखो मेरी वजह से पूरा रघुवंशी परिवार बिखरा हुआ है और वो शिवाय बहुत जल्द वो भी मर जाएगा। पैंथर ने डिवोर्स के पेपर्स रणविजय सिंह के हाथ में रखे और पूर्वी के पास गया। उसने पूर्वी को अपनी बाहों में भर लिया। पूर्वी की हालत बहुत बुरी थी, ना तो वो होश में थी और ना ही बेहोश, लेकिन पैंथर के एहसास से उसकी आंखें भर आई। पूर्वी समझ गई थी कि पैंथर ने जरूर कुछ गलत कर दिया है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। पैंथर ने पूर्वी को संभाला और हवेली से बाहर जाने लगा और तभी पीछे से रणविजय सिंह राणा की आवाज आई, पैंथर अभी एक काम और बाकी है। पैंथर ने पलटकर कहा, रणविजय सिंह राणा सब कुछ तो बिखेर कर रख दिया तूने, अब क्या चाहिए? रणविजय सिंह राणा ने कहा, अभी के अभी रजावत हाउस फोन करो और डैनी से कहो कि उसे वरदान हॉस्पिटल में बुला रहा है। पैंथर ने हैरानी से कहा, अब भी कुछ बचा है जिसे तुम खत्म करना चाहते हो? रणविजय सिंह राणा ने हंसकर कहा, मैंने तुम सबको अलग कर दिया लेकिन हर्षवर्धन और हीर अलग नहीं हुए। मैं हर्षवर्धन को पल पल मरते हुए देखना चाहता हूँ। पैंथर ने गुस्से में कहा, रणविजय सिंह राणा हिसाब सबका होता है, तुम्हारा भी होगा। अभी हमारा शेर सो रहा है लेकिन जिस दिन वो जाग गया उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब वो शेर शिकार करता है तो मार कर ही दम लेता है। तभी वहां सरफराज, बलराज और नैना कपूर भी आ गए। सरफराज ने एक पंच पैंथर के मुंह पर मारकर कहा, शिवाय अस्पताल से बाहर कभी नहीं आएगा और अगर शिवाय हॉस्पिटल से बाहर आया तो 4 कंधों पर आएगा और वो 4 कंधे देव्यांश, शौर्य, राजवीर और हर्षवर्धन के होंगे। तुम फिलहाल वो करो जो करने के लिए कहा है वरना तुम्हारी ये पूर्वी भी मेरे बिस्तर की रौनक बन जाएगी। सरफराज ने फिर नैना की तरफ देखकर कहा, तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें खून खराबा नहीं चाहिए, ये देखो बिना खून खराबा किए हमने रघुवंशी परिवार को कैसे हरा दिया। इस पर पैंथर को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुमने रघुवंशी परिवार को हरा दिया? लेकिन रघुवंशी परिवार हार मानने वालों में से नहीं है। जिस दिन शेर को होश आ गया उसी दिन तुम सबको चुन चुन कर मारेगा। पैंथर ने फिर नैना की तरफ देखकर कहा, और तुम तो औरत हो ना, तुम भी इन भेड़ियों का साथ दे रही हो। तुम्हें तो रघुवंशी परिवार ने अपनी आंखों पर बैठा कर रखा था लेकिन तुम्हें तो प्यार की कदर ही नहीं थी। देख लेना नैना कपूर, तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि ना तुम इधर की रहोगी ना उधर की। नैना कपूर को कहीं ना कहीं पैंथर की बातों से डर लग रहा था क्योंकि नैना कपूर शिवाय और देव्यांश को काफी हद तक जानती थी। वो जानती थी हर्षवर्धन तो आराम से काम करता है लेकिन शिवाय उसे जब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता। नैना कपूर के चेहरे पर हल्का सा डर दिखाई दे रहा था। सरफराज ने नैना कपूर को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, डरो मत नैना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। रघुवंशी परिवार अब कभी नहीं उठेगा, वो अपने आप को समेटने में ही लगा रहेगा। रणविजय सिंह ने पैंथर की कॉलर को पकड़कर उसे गुस्से में कहा, अब बताओ तुम हमारा ये काम करोगे या नहीं? पैंथर के पास ऑप्शन नहीं था। रणविजय सिंह राणा ने उसके हाथ में फोन रख दिया और पैंथर ने डैनी को कॉल कर दिया। पैंथर ने कहा, डैनी वरदान अंकल तुम्हें हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। डैनी ने दूसरी तरफ से कहा, पैंथर तुम जानते हो यहाँ हीर चाची अकेली है, मैं चाची को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। पैंथर ने कहा, लेकिन तुम्हें जाना होगा। पैंथर इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही रणविजय सिंह ने फोन कट कर दिया और पैंथर ने फोन को दीवार में दे मारा। पैंथर ने बेबस होकर पूर्वी को दोबारा उठाया और राजपूत हवेली से जाने लगा तो सरफराज ने फिर से पैंथर को ताना मारते हुए कहा, रणविजय सिंह आज तो तमाशा देखने में मजा आ गया। पूरे रघुवंशी परिवार को एक साथ हमने एक ही झटके में बिखेर कर रख दिया। सरफराज की बात पर सब हंसने लगे। पैंथर को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, सरफराज आज मैं रघुवंशी परिवार की तरफ से एक चेतावनी देकर जाता हूँ। तुम लोगों को जितना नुकसान करना था कर लिया। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो इंडिया छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि जिस दिन रघुवंशी ब्रदर्स खड़े हो गए उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पैंथर ने फिर सरफराज की तरफ देखकर कहा, आज तुमने बहुत तमाशा देख लिया सरफराज, कुछ दिनों बाद मैं तमाशा देखूंगा और जब मैं देखूंगा तो तुम पर नोट भी लुटाऊंगा। ये वादा है पैंथर का। पैंथर पूर्वी को लेकर वहां से चला गया। वहीं डैनी ने फोन रखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वो पैंथर पर यकीन कर सकता था। डैनी ने नोटिस किया कि जब पैंथर दृष्टि को लेकर गया था तो दृष्टि की आंखों में कुछ तो चमक थी, लेकिन जब दृष्टि वापस आई तो दृष्टि बुरी तरह टूटी हुई थी। दृष्टि अपने बच्चे को लेकर एक कमरे में बैठी हुई थी, उसे किसी चीज की सुध नहीं थी, तो उसने तो बस देव को खुद से चिपकाया हुआ था। दृष्टि बहुत रोई थी, अब तो उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। उसे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था। वो आंखें बंद करती तो उसे दिव्यांश का स्पर्श याद आता। दृष्टि की हालत बहुत बुरी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में उसके साथ ये सब हो गया। वहीं हीर को तो पता भी नहीं चला कि दृष्टि रजावत हाउस वापस आ गई है। डैनी ने एक नजर हीर को देखकर कहा, चाची मुझे रजावत सर हॉस्पिटल बुला रहे हैं, शायद कोई इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ, आप अपना और पीहू का ध्यान रखना, मेरे बॉडीगार्ड यही है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, दृष्टि मैम ऊपर वाले कमरे में है। हीर ने कहा, डैनी भैया पीहू के डैडी से कहना हीर उनका इंतजार कर रही है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। डैनी के जाते ही वहां मौजूद बॉडीगार्ड्स ने हीर पर गन्स तान दी। हीर की आंखें लगभग बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बॉडीगार्ड्स को डैनी ने अपॉइंट किया था वो नकली हैं। हीर ने नोटिस किया कि उन बॉडीगार्ड्स को उसने कभी भी मेंशन में नहीं देखा था। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही वहां सरफराज और नैना कपूर आ गए। सरफराज और नैना को देखकर हीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीहू को कसकर अपनी गोदी में भर लिया। नैना ने सरफराज की तरफ देखकर कहा, मुझे समझ नहीं आता हर्षवर्धन ने इस औरत में क्या देखा, ये तो पहले ही डरी सहमी रहती है, इसे मारना तो बहुत आसान है, एक बार ये मर जाएगी तो हर्षवर्धन टूट जाएगा और जब हर्षवर्धन टूट जाएगा तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। सरफराज ने कहा, तो फिर सोच क्या रही हो तुम, नैना बताओ इसे कैसे मारना है। सरफराज ने एक बार हीर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, क्या बोलती हो, क्या मैं अपनी थोड़ी सी प्यास लड़की से बुझा लूं। नैना कपूर को कहीं ना कहीं सरफराज की बात बुरी लग गई, क्योंकि नैना कपूर काफी सुंदर और अट्रैक्टिव थी, लेकिन सरफराज की नजर फिर भी हीर पर ही टिकी हुई थी। हीर सिंपल सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीर उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर अपने बाल गोपाल का नाम ले रही थी। सरफराज की बात सुनकर नैना ने गुस्से में कहा, सरफराज इतना टाइम नहीं है कि तुम इस औरत के साथ अपनी प्यास बुझाओ और फिर हम इसे मारेंगे। मुझे लगता है इस पर गोली चलाना तो गोली वेस्ट करने के बराबर है, ये तो डर से ही मर जाएगी। नैना ने अपने बैग में से एक बोतल निकालकर हीर के हाथ में रखते हुए कहा, देखो हीर, ना हमारे पास टाइम है ना तुम्हारे पास, ये जहर है इसे पी लो। ये सुनते हीर की तो सांसें ही अटक गई। उसकी पकड़ पीहू पर और ज्यादा कस गई, फिर कुछ नहीं बोली। वो तो पहले ही उन सबको देखकर डर गई थी। सरफराज थोड़ा सा आगे आया और उसने हीर को देखकर कहा, वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मरो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय कर लो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी एंजॉय की तो मेरी नैना बुरा मान जाएगी और मैं अपनी नैना को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए तुम जल्दी से जहर पी लो और अगर तुमने ये जहर नहीं पिया तो हम तुम्हारी इस पीहू को मार देंगे। पीहू को मार देंगे, ये सुनते ही हीर के सिर में दर्द हो गया। वो तो पहले ही रो रो कर बुरी हालत में थी, ऊपर से उसने सरफराज और नैना को देखा तो उसके तो दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। नैना ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, हीर इसे पियो वरना मैं अभी के अभी तुम दोनों माँ बेटी को गोली मार दूंगी। हीर हैरानी से नैना को देख रही थी, तभी नैना बोली, अब तक तो तुम्हें हर्षवर्धन ने बता दिया होगा कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, तो अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे तुम जानती नहीं हो कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। मैं पीहू को मारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। हीर की आंखों में तो आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि अगर उसे पीहू को बचाना है तो खुद जहर पीना होगा। हीर ने एक नजर पीहू को देखा जो डरी सहमी हीर को ही देख रही थी। हीर ने पीहू के माथे पर किस करके कहा, पीहू मैं चली जाऊंगी ना तो डैडी का ख्याल रखना, डैडी को खूब सारा प्यार करना, दादी को रोने मत देना। पीहू को भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पीहू सिर्फ 4 साल की थी, उसे तो डर के मारे रोना भी नहीं आ रहा था, वो तो बस हीर से चिपकी हुई थी। नैना ने हाथ बांध कर कहा, अगर माँ बेटी का ड्रामा हो गया हो तो ये जहर पी लो, और अगर नहीं पीना तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को गोली मार दूंगी। हीर ने जहर की बोतल अपने मुंह से लगा ली और देखते ही देखते पूरा जहर पी लिया। हीर को चक्कर आए और वो जमीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उसके मुंह से खून आने लगा। सरफराज और नैना ने एक नजर हीर को देखा और फिर सरफराज बोला, चलो नैना अब ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। सरफराज ने वहां खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो सारे बॉडीगार्ड सरफराज और नैना के पीछे पीछे चले गए। वहीं पीहू हीर के पास बैठकर रोने लगी। डैनी ड्राइव कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन वरदान का था। डैनी ने फोन रिसीव किया। डैनी ने बिना वरदान की बात सुने कहा, सर रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ। तभी वरदान ने कहा, तुम हॉस्पिटल आ रहे हो? इस पर डैनी ने कहा, हाँ सर। वरदान बोला, लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों आ रहे हो? क्या हीर मर जाएगी? क्या डैनी को पैंथर का झूठ समझ आएगा?